ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. لا سيما على سيدنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وأصحابه، وعلى جميع الخلفاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا جميع المسلمين، صلوا على خير الورى قائد الغر الذي فاحت به ريح الهدى. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. مرحبا، صلي على روشن جهان از رویتو، خسرو شهر مدینه رونق کعبه توی. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. هزار بار بشویم دهن بمشک و گلاب، هنوز نام تو خانم کمال بی ادبی است. اللهم صل علی محمد و علی آله و اصحابه و بارک و سلم. بعد از فرمایشات جناب مولانا دوستی، هم نیازی به مزید بیان نیستیم و هم وقت تقریبا ایجاب نکن برای بیان مطالب زیادی، و هم وضعیت صدا و گرت و گلو منی مساعد نهی که بازی گپ رپ و سخنرانی کنک ببید. ولی یه فرصت تا تا شروع خطبه های نماز چند نقطه ای منا ذهن تحیات که تذکر دیگش بد نهیم که بجای بد بلکه شاید لازم ببید و الا قبلا تصمیم بر اشیه که صرفا من حداکثر خطبه های عربی بانون و نماز سر اکتفا بکنم روچی تا یک استراحت نسبی گوت و گلو و سینه حاصل بکنم. با توجه به ایشی که ماه مبارک رمضان به پایان رسید و همانطور که به عرض شما نسبتاً به کیفیت مبسوط و مفصل در زگین اجتماع دیروزی اجتماع با شکوها و با عظمتا مطالب متناسب با روز و زمان مطرح بوده یکی از آیه هایی که زی تلاوت کنگ بود از سه فقره آیه های قرآنی که در مطلع سخن در ایدگاه قرائت کتمه قرآن پاک این مبارکین کلماتتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك و اشیه مفهوم سرا از روایات و حکایات صلحا در رابطه با اشیه که آیان بیش از انجام اعمال صالحه نگران مقبولیت و تی عمل صالحه تا مبسوط ارائزی مطرح بود و قرآن کریم تقریبا ای آیه مفهوم به همه مطالب برگردید. در این رابطه من مختصر عرائض یا صرفا جهت حضور و تشریف داشتن تعدادی از بانوان و خواهران عزیز و یا افرادی که در جمع آزگین حاضر نبودگان مختصران به این کیفیت لطون خدمت شما عرض بکنون که ترجمه آیه حکزی بیان نبو اشی این که خداوند به رسول مکرم اسلام علیه السلام دستور فرماینگی این دستور مستقیما به رسول اکرم علیه السلام این ولی مفهومی عام برای تمام و اهمیت این مطلب هم کشی مبسوط و بستن زیگین روچاب نسبتاً با تفصیل بیان بود که ما از طرف شکر توفیق ادای روزه رمضان به جا آوری و داشتن روزه ماه مبارک رمضان داشته ببین توفیق یه توفیق شکر را به جا بیارین و خدای عظمت و تکبیر در روز عید یاد کنگه مفهوم و هدف هم همشی این که ولی تکملو العدت ولی تکبر الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون شما وقتی که رمضان تعداد تکمیل کرد موفق بودی به آیه روچگه ایام پورا کنگا در پایان دو وظیفه مهم دارد، یکی ادای شکر خدا، این کمال شمی نهد، این خوبی چه شمیوتی جنده نهد، نه تنها این خوبی که همه خوبی هایی که شما دارید سرچشمه و منبعش رب العالمین ارحم الراحمین، و این توفیق هم خدایا اگر شما را مدادین روچک دارگه شما نتوان تگر روچک بدارید. این نعمت هم خدای شما نصیب فرماید. اگر خدایا این نعمت شما نصیب مکتید، همانطوری که تعداد زیادی شما در وطی شهران آبادیان وطی مجامع و جوامع تا گندی که مثل شما یا بهتر از شما دارای صحت، تندرستی، سلامت، قد، قواره، شکل، صورت، قیافت، جون و جسامت ماشاءالله شاید چندین برابرند، ولی بلا تشبیه محضر شما عزیزان و گل بروی شما همه مانند حیوان ها، مانند الاغ و گاو که در چراگاه بی محابا الاغ و حیوان گرسنه‌ای که به سبززار رسید چطور لگید چراگا و به هیچی توجهی نید چانگو رو تحویل گیرید چه دفاع وارتو چه پشتا پسدن، همین به ما در ماه رمضان آشکارا چه بسا یا حد اقل در پرده در خانه ها برن تو بیتفاوت انگار نه انگار که ماه رمضان یا نه و خبر نداری رمضان یا نیچی. اگر خدای توفیق شامل حال شما مبودین شما هم بلا تشبیه مانند همایان کن. پس وقتی که شما موفق بودی به این وظیفه انجام و به نحو احسن و رمضان شریف تعداد کامل کتن شما اهم ازشی که ماه 29 روز ببید هم که در تاریخ قمری ماهای 29 روزی هم ها و ماهای 30 روزی هم ها، نبی علیه السلام فرمایند اشیا که گاهی ماه 29 روز کامل بید و گاهی 29 گزی 30 روز تمام کن و 30 روز گشتر نه ماه قمری چه 29 روز کمتر نه. و الحمدلله که این ماه هم با رؤیت آغاز بود تگد، رؤیت شرعی و با رؤیت تمام بود، همچون که پیغمبر دستور فرمایندی که سومو لرؤیتهی افترو لرؤیتهی، شما را کاری با تقویم و حساب داد مسائل جغرافیایی نیستن و استرلاب و مهندس چی بشی، ریاضیدان چی بشی، ولی چون شریعت اسلام برای تمام اقشار و تمام اقشار مهندس بوتن نکنند، جغرافیدان بوتن نکنند، ریاضیدان بوتن نکنند و روزه برای همه و برای کل افراد سواددار و بی سواد، عالم و بی علم، روستایی و بیابان نشین و شهریین، اگر آن ظرافت های علمی مدار قرار بگیرند مردم در تنگنا قرار گیرند. و مسئله رویت ساده ترین مسئله این فرمانتی شما ماه گندید رمضان روچک بداری و وقتی که شوال ماه گندی افطار کنید، ما گندگی ضروری هم نید بسا مشکلاتی ایجاد بید اسباب ایجاد بید که تمام خلق الله بگندید، یک ادهی گندند ادهی نگندند و دلیل هم همشین که بازی اینک جنه بازی اینک نجنه، چرا که دیدی چشمی یکی کم می بی ناچار با اینک استفاده بکن، یکی که بدون عینک خود کفایی با همه چشمهای خدا دادی این نور شاید عینک قوتا هم دورتر کار کن، یه وقتی در شهر به دلائل وجود روشنایی های اضافی و ساختگی و برق و لامپ اشان جلو دیدگیره بی، یه وقتی مطلع دیدگیره بی مه و گرد، گبار، ابر طوری بی که خب در حرکت یه برای یکی چمکبت خالی بو اما طلب ماهی دی سود تعداد دیگری ندی شرایط خاصی ها ولی الحمدلله طبق ضوابط شرعی برای ما رویت هم چهار شنبه ثابت بود و آکس که چهار شنبه روچه نداشته با اینکه زیگه روچه پرهیزگاری کتگ و شیطان فرمایتا فدا روچه هم بداری که میں روچک کم من یا ثابت نہیں یہ زگین روچک آئیے که داشتگی حالا اگر چون نیت قضائی نکتا شاید یک مکروح نفلی ببید حرامی نفلی ببید ولی آ قضائی آئی سرا هستین قضائی بداری چارشنبه روچک کسی که چارشنبه ها نگبتا روچک پشنبه گبتا برای ما هنچو مسلم و ثابتن روید و زیگه اید رویت هم هنچو مسلم و ثابتین که هر کسی ها که اگر خبر صحیح نرسته که روچک بوده بی گناه هم اوی که خبر صحیح رسته که مسلمه که برسی مردم مطمئن ببید که ایده ولی اگر کسی دیسته که تمام دنیا و علما که مردمان مقتدایند و اکثریت به آن اعتماد دارند اعلام بوده و اید که نگبوده و پدا هم صرفا که چون ما ندیستم ما نبرین روچکش داشته شیطانش از وقت راضی کته و در روز عید ضیافت خدا خدای مهمانیش رد کته خدای هدیه و مهمانیش به بلا تشبیه به تعبیر بلوچی به روی خدا برگردین تا گجتا قبولش نکته و ابلیس لعینش از وقت راضی کته و این نقطه از جهت ایشی ارزی کنون که یکی از عزیزان و علمای گوشت که همازدی ما در صفحه آخر بود تگیم یکی از علمای اطراف که بعضی افراد یک زمزمه هایی داشته تقریبا در مجامع خوب اگر من بزانم که تمام مردم از من راضی هم تو یا یک عالمی یا فردی که هیچ کسی چه من ناراض نه هم علمای فرمانه که آ مردم بودی پاتیا یا بانی بزان که آ هنچی مداهن و انسان بی خودی که طوری بزن رفتار کنگین که طبق میل مردم رفتار کنگین خدای در نظر گرگ نهیم برای اینکه در جامعه افرادی هست که خدای لوتن بازی خورمای لوتن و ایشی افتخاری که این دوستا به من خبر داد که بازی بودگن و بعید نهیم که افرادی ها که خب دنبال کوچکترین نقطه ضعف که زون نقطه ضعف هم نهیم برای نقطه ضعفی که تبلیغات سوی کن که چونکا بوده مثلا این حوران باز بودن این رندی و فلانی اعلان نکود که کجا مهاگندگ بوده حالا ایشی تو چه ربطی داری؟ در شب عید با اینکه من تا 12 به خاطر جواب تلفن ها و تماس ها که با توجه به سفیدی موهای ما علمایی که ما این حقیر خاک پای آیا نهی خط گرند که ما خط لوتن از تمام شهرستان ها که تا مثلا علمای سراهان گوشن تا تو به ما دستور مده ما اعلام نکنیم و اعلامی که ما کنیم به مسئولیت توی کنیم علمای زاهدان تا با یه حقیر مشوره نکنند اعلام نکنند تمام شهرستان ها همیتن حالا اگر مولوی کنارک مولوی پیشین از زنگ کجا از من توضیح لوتید یه عالم یک منطقی هست که چونکا ثابت بود در رویت حق دارید در حینی که دو تا سه تا تلفن منی مرتب دو تلفن هر دو منی گوشان ایده سعاده است چیه گوشان تا لحظه صبر کن جواب ده گو سومی هم زنگ وار تو گاهی شیر کن آی جست کنو حالا عالم اگر جست کن که نحوه ثبوت رویت چطور بوده حق داری که آی باستی جواب گو ببید آ قانع ببید ولی فرد عامی هم که جست کن وجه ایده بانده یا نمشه ایده چطور کا بوده کجاش دیتا مرد بی خود در این حین الان تی بازوی وقتی که من دار سه تلفن با جواب بدم مسلمانی که با چه مشکلی باریم با از یک افیکسی از روستای موفق بوده بعد از چند مرتبه تلفن ترینگا موفق بوده تماسی برقرار بیدو این وقتی آی زنگ برگم به جایش که من آی جواب بدم تو منا بوده خبر که این دندگه اضافی که تو منا تحقیق کنه بازوی کنه که چطور برای تو اثبات بوده تو من مقتدی باشی قبول کنه از من دیگه و مسئولیت من باشی قبول کنه نیاز نداری من برای تو توضیح بدم که چطور که بوده ولی عالم منطقه که توضیح لوتی حق داری و استعایی مثل من بوده آ مردم جواب بده یعنی تو اینقدر با ایمان بوده و ما اینقدر بی ایمان بودیم که تمام مردمانی روچگی پروشت و نماز اید اعلامی که و تو چنان مؤمن بوده که تا تا ایمان چه تمام بالاتر رفت و ما این چیز تو در نظر گه چه مایت یاد گه این مسلمانی ها ولی این مرحله تو که ما شموش تو پکا دفاظت خود سنگردار چی یه مقدار جای شرم داری برای این فیلمی افراد دماغا جای به خود آمدن داری حالا که این سوال مطرح بود حالا زیبا توجه به فشردگی وقت با اینکه ساعت ده مراسم تمام بود مطالب زیادتن صحبت ها زیادتن حالا این اعلام نبود حالا ما بکوتین هم خوب هست زیگه نکته من رو چی جبرانی کنیم آجا در خود شهر چابهار گندک بودم خود شهر چابهار حالا شما که نچارید دقت نکنید در شهر چابهار مردان و زنان چابهار گریست افراد مطمئن و معتمد علیه تیس کوپانش دیسته تیس شدیده مردین و جنگان دیسته پشت نزدیک پسرمندرش دیسته ریمدانش دیسته صدیق زیش دیسته بلش دیسته حالا این همین شهرستان تا کجا بگینده آکشت و این تبلیغاتی که به رادیوی خبر مولویان اعلان کرده خب اگر به رادیوی که الان تحت کنترل نظام جمهوری اسلامی و ما مطمئنی که در این مسئله آیان چه ما فرق نکنن همه سختگیری که ما داریم در این مسئله برادران شیعه هم کوتاه‌تر نه در این مسئله از ما و از وظائف حکومت اسلامی که در درجه اول این مسئله جنبندی بکن اعلان بکن اگر فرض کنی هم ما ندید با شیعه بزنید من بدون رو در واسطی به شما آینده اگر چنانچه با از دفتر رهبری اعلام کنک بود که رویت بوده با توجه به اشیک آیان پایبند همه ضوابطی هم در بر رویت که ما پایبنده ما اعلام ایده کن هیچ اشکالی برای ما نداری و مطلب حق باستی گشتگ بود ولی این همه رویت بود تگه پانگه جناب آقای حاجی قاضی بزرگترین امام جمعه معروف و مؤمر تربت جام به قدری افراد شهادت دیان که به تعبیر شریعت گوشن جمع غفیر یعنی جمع کثیری که حتی آواجه دستور داد که بروی به مقامات بگوش اگر شما ایده نکنی هم از نظر ما ایده و پیش امام جمعه اهل سنت طایباد مسجد جامعی به همین عظمت یا بیشتر امام جمعه و جمعی ماشاءالله یک رمضان یا من سر رسیدم اون اولین رمضان یک سالی برای نماز جمعه یا مردمانی چنان با احساسات که شان صرفا وقتی که برای من دستگیره به لورتش بیایند نزدیک بود با اینکه مولوی محبی و مولوی عبدالواحد من از پشت داشت نزدیک کرد که من به زمین بکه با مردمان هجوم و تکبیر گشان برای دست مسافره فقط یادن عاشقانه و والهانه و عاقبت شنید ستاد نماز جمعه گوش ما غافلگیر بود تگیم و الا تا یادن شان زنجیر با دستان زنجیره برقرار کتو جمعیتش نشک که ما چشانی احساسات و نزدیکه که مجین از بین برود این جمعیت عظیمیه که با شوقی در همه بد به نماز شرکت کن که مسجد جانداری بیرون خیابانا صفه کشتن من مأمومین ایشان که الان نماز وقت داری نزدیک بی انگه مسجد آخر خالی گی فقط گویی برای نماز های همه این خطبه وقتی از بس که یا بیزار بود تا چه می بیانان و می مطالب اگر ما بزنیم مردم واقعا نیازی به مطالب ندارن توضیح های علمی ندارن ما هم نیازی لزومی نه که اینقدر بود فشار بیاریم بودی اعصاب و سینه و گوت و گلو و مطلب بدم بکنه و اگر نه علاقه هست که مسائل را هفته شما برای خدا لاغل در نظر سام دیخت و ساعت در نظر گفته نکنه در تهران ما مردمان را گاهی ساعت 8:30 دیده که به طرف دانشگاه حرکت کنن برای نماز جمعه ساعت 8:30 9 که دیگه اصلا سیل سرازیره جاده آب است دیگه و تا ساعت های 12:30 که نماز برگزاری این یک نقطه ضعف بسیار بزرگی برای ما شما درست اصل مطلب همه خطبه ها و نمازند ولی این مطالب هم جهت بیان مسائل روزند و توضیحات و مسائل دینی مذهبی عموما و احیانا مسائل اجتماعی سیاسی مطرحه بند اگر کسی که علاقه مند برای این مسائل چشکا داری که نهار بعد از ظهر بار بعد نماز بار و ما وقتی که بگیم مردم از اول وقت کلان مسجد پرن ما سخنرانی هم زود شروع کنه زود تمام میکنه، ولی باست ما بیاین اولا گدر و دیوار حبر کنین تنها تنها با یک صف نیم صف مردم تا چکه چکه مردم میان دو ساعت ادامه بدین تا جمعیت بیه تا نماز داشت کرد. این نبادی طور بی. حالا چون ماه مبارک رمضان خو مسائل خورد نوش و نهار نبود تگن آی طول کشتا استثنائی بود ده. من عرض کنو شما خدمتا که اوتی پیشنهادا الان داتن کنید به صورت نامه داتن کنید تا هفته گذشته بدیدی، من آمادگی دارم توانون هم ساعت یک نماز تمام کنو تا دو یک روب تا یک نیم بقیده من یک نیم به بعد دیرن چی ای وقتان که نماز تمام بی کجا وقت شما رو پسندی بی پیشنهاد بدید اکثریت هرچی را داد مثلا همه وقت نماز رو کنو. هر کسی هم بعد از اعلامی کنیم و اعلام کنه که بعد هر کسی من با دو صفحه حاضر رو من نماز شروع خطبه شروع. و به هر حال با توجه بیش که عرضم کد که این ترتیب نماز جمعه تایباده با آپمین امام جمعه و جمعیت والهی که شرکت کند امام سید سعید فاضلی عالم سید حافظ قرآن مولوی و امام جمعه یک شهرستان گوشید که می شهرها هم رویت نبود ولی از روستاها هشت نفر مردم قابل اعتماد و عادل شهادت داده شرعی که ما رویت بود. حالا این تمام جزئیات شما به ما متعلقن بی که ما در هر مکتب و هر فردی پشت تلفن توضیح دهیم، یا اگر روز عید اعلام نبود بزا حتما زیر کاسه نیم کاسه ها. یعنی چی؟ و این افراد که به قول این عزیز زیر زمزمش داشته که حاضرن و خالی ببند الان اشکوتش و یا اگر نه دوستانش طبیعتا به آن رسینا اینو و در هر صورت عرضم کد که چون این توفیق عبادات از جمله رمضان با عظمتین عبادات که آنی فضائل شمه در جمعه های رمضانی شما گوش کشید و اشکود خدا مند فرمانی وقتی شما تکمل العده این عدت و حساب شما را تمام بود چه 29 روز چه 30 روز دو وظیفه مهم داری، یکی شکر این نعمت که خدای شما را این توفیق داد. اگر شما تمام پشت سر حافظ نماز تراوی وانی تو 23 مسجد شما در داخل شهر و خیلی از مساجد روستاها موفق بودند به تدریج هر سال بیشتر الحمدلله این بر اثر زحمات علما اند و زحمات انسانهای مؤمن و خیر که آنی مال در ایران صرف بوده حوزه تاسیس بوده علما دارگ بودند طلبهان درس بوده حافظ ار بوده و همین تبلیغ بوده بیان بوده ارزش این چیزان بیان کنه بوده در خیلی از روستاها تا دشتیاری تا سرکوب تا مناطق مختلف موفق بودند که پشت سر حافظ قرآن 30 جزء کلام الله در نماز گوش کشن نمازهای تراویح به جای آورند روچک بدارند سحر خیز ببند صدقات و خیرات بگیرند این نعمتهای عظیمی که خدا شما رو توفیق داد فرمانید لعلکم تشکرون ایشان شکر را به جای بیارید در پایان ولتکبر الله خدای کبریایی و عظمت و بزرگی را یاد بکنی به ایدگاه که حرکت کنی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد بگوشی پمیشا شما اشکود که بیشترین محتوای هر دو خطبه دیروز روز عید بیشتر پر از همین تکبیرتان که خطی موظف این رو چا تکبیر بانید خطبه تو ابتدا با تکبیر بکن انتهای خطبات با تکبیر بکن که به ای آیه عمل بکن و مطلب امده ای که خواهرانی که شریک نبود تکن بهش کنند و شما هم تکرارن اش کنید خداوند به رسول اکرم خطاب فرمانید که ای پیغمبر بزان لا اله الا الله جز خدا معبود بر حق دیگری نی این توحید سر عمل بکن مطابق توحید حرکت بکن و به اعمال و وظائف عمل بکن و ولی بعد باز هم واستغفر لذنبک. ای پیغمبر، تو برای وتی لغزش ها که خدا آمرزش به طلب، و للمؤمنین والمؤمنات، هم برای ایمانداری مردینان و ایماندار جنینان که خدا طلب آمرزش بده. من لطون شی عرض کنم، وقتی که حضرت نبی ختمی مرتبت، سید الاولین والآخرین، آقای دو جهان، سرور دو جهان، فخر کائنات، تعبیری نیست، لقب شایان شان آن مقام ببی در تعبیر انسانی که مردم با تعبیر نبی پاک علیه السلام نام نامی اسم گرامی عنوان بکن، آ شخصیت با عظمت با معصومیت، خدای تعالی فرمانی که تو هم استغفار بکن، با اینکه وجود پیغمبر سراپا نور طاعت و نور عبادت در هر لحظه یا خدا هم فرمانی استغفار بکن. پس همچون که زیگو عرض کو ای روزدار، ای نمازگزار عزیز، ای تراوی خان عزیز، ای قرآن خان عزیز، مغرور مبو بیوتی ای عبادتا به ای رمضان تاعتا که مبادا ای روچک بیتی دیما جنگ بیتو قبول مبی. باز هم استغفار کن و ای کوتاهی و تقصیرانا به من که ای خدا چه من 100% آطوری که تو لوتی تر رمضان حق ادا نبوتا، روچک حق ادا نبوتا، نمازان حق ادا نبوتا، تاعت عبادت نبوتا، لذا من وتی گناه و تی تقصیر ممنون و چه تو طلب عفو و گذشت و مغفرت چی مقصد چی. مطلب بعدی که لطف عرض کنم سیگون برای شما بیان که مروچی خواهرانم بشکنند که حدیث های حتی کسی رمضان روز چگه بداری 6 روز از شوال هم بداری ثواب دیتها، چنان اینکه گویی تمام سال، یا به تعبیر حدیث که انما صامت دهر کله، گویی تمام زمان آی روز چگه دار بوده. ایشش این روچگانا روز بعد از این متصل مردم شروع کن، یا کمی دیر شروع کن، متوالی 6 روز داری یا متفرق، یکی یکی روچ داری، پس 2-3 روچ وارد بدن داری، ولی 6 روچ کامل ببی در تمام ماه مشمول حال ای ثواب ببی. ولی مهمتر از همه روزهای قضایی که برای آقایانی که به دلائلی قضاییش برترده، مسافرتی بوده، خدای نکرده، غفلت، سهلنگاری، جوش جوانی، دوری، ابتدای امر دوری از دین و بعدی انعطاف به دین، و در آن زمانهای غرور هوا و هوس، غلبه نفس و شیطان در عمر قضا بودند، و خواهرانی که از اسباب که ارزون کویا به خصوص بیشتر احتمال رود برای خواهران که آیان در ماه عذری دارند، عذر طبیعی دارند، عذر آسمانی دارند، که چه بسا اکثر خواهران با این عذر مواجه بند و آن روچک قضای بند که شرعن در ایام بودی عذر ماهیانه و زنانه نتوانند روچک بدارند، قضایی گیش بگردنه ها. این مطلب لطف عرض بکنم که مهمتر از روزهای نافله، درست این روز 6 روز شوال فضیلت دارید، و کسی که لوتیشان هم دارید تو قضایگان هم دارید، نورن علی نور. ولی اگر نفس چنان تن پرورند و روزه دارد برای مشکلین، برای پیمی شخص مهربانی بکند، نفلان کنار بلی هم پرزانی ادا کنه که کشا بکند، که فرض مهمتر از نفله. کسی ها مصدقه وام پرند، آیه وام ادا کنگ، حق ادا کنگ، مهمترند از خیرات نافله دیگا. نوتی زن و بچه خرج و نفقه ها به خوبی دیگ، بهترند از پولی که تو به مسجد و به مدرسه حتی دیگ. آنی حق ادا کن، آن سیر کن، صاحب حق آنی حق ادا بکن، کارگری که با عرق جبین برای تو یک زحمت کشته، آنی حق ادا بکن، مازاد صدقه بکن بدی. خیلی از کارگران، نجاران، آهنگران، بعضی ها از دوستان پیشنهاد دهند گاهی به من که مولوی ترا به خدا ایواز بیان بکن. خیلی افرادن خود هم گوشن که ما از افراد کم درآمد گله نداریم اگر به تاخیر بودیم در و پنجره عد کنانی تو رو بار تیمه پولا دیردن، ولی افرادی هستند که متمولند، ثروتمندند، بدهکار ما هستند. ما با عرق جبین زحمت کشته برای در پنجره ساخته ارکوته و مدت ها می پولا ندن امروز فردایی که به همه ترتیب این حقوق الناس خیلی مهمتر از حقوق الله. چه بسا خداوند بودی حقا مستقیم معاف کن بودی بخشی، ولی حق الناس و حق مردم تا آترف راضی مکن خدا یا ود راضی می بی آترف بخشک نبی کن بودی. از این جهت عرض کنم که روزهای قضایی خیلی مهم است و برای روزه قضایی رمضان شرط صحت ایشی این که از شب تو نیت بکنه تا باماندات همه وحدی تصمیم داشته باید که من فردا رمضان مبارک اولی روزه ای که رمضان یا فلان رمضان قضا بود تا همایی قضایی گذارم. احیانا اگر شبات و نیت نکوتا صبح با مداد نیت بکنه یه بی نهیم بار گراد چیه. اما نفلا اگر تو قبل نیت نکوتا حتی تا روچ برزای حتی چی تو چیزی نوارته شوق پیدا بک برو چی روزه نفلی نیت کنو اشکال نداری، تا قبل از زوال حتی نیمروز نیت کنه اشکال نداری، ولی برای قضای رمضان باید حتما قبل از بامداد نیت بکنه. این مسائل جهت توضیح خدمت شما عرض بکنه. امیدوارم که خداوند متعال به ما شما درستان توفیق بدن و شاید مطالب دیگر ذهن هست که چه یاد رفتن و وقت دیر بوده الان خطبه ها شروع به و مطلب بعدی که ارزی کنو و بی پاسخ ممانی که عزیز ما گله مکن، یه نامه یکی از عزیزان نوشته و متن نامه من اول وانو بعدا جواب ارزی کنو و جواب هم به فارسی ارزی کنو که نویسنده فارس زبان. خدمت جناب مولوی عبدالرحمن با سلام و دعای خیر و عبادات شما در ماه مبارک و تبریک عید سعید فطر خواستم خدمت شما عرض کنم. در 3 سال پیش قول دادید در نمازهای جمعه هرچند هفته به زبان فارسی هم صحبت کنید، ولی در این مدت هرچه انتظار ماندم ولی خبر نشد. ضمن طول عمر برای شما را از خدا بزرگ خواستارم. خدا حافظ شما از برادران اهل سنت بیرجند. در پاسخ این عزیز اولا من باید گله را خدمتشون مطرح کنم و پاسخ مطلب در کل اینه که عزیزم با توجه به اینکه تا به حال برداشت ما این بوده که شنونده فارس زبان ما خیلی نادر، خیلی به ندرت و خیلی کم داریم و این عزیزانی هم که فارس زبانند داریم به علت اینکه سابقه ماندن در این شهر را دارند نسبتا و با مردم بلوچ و بومی همکارند و هم شغلند و هم زیستند و در این اجتماع هستند، با زبان بلوچی تقریبا آشنایی دارند و به خصوص نحوه صحبت حقیر به زبان بلوچی هم طوری است که به قول یکی از یا چند تا از دوستان فارس اینه که اگر شاهد این قضیه هستید شما این عزیزی که سابقه دارید و از 3 سال پیش صحبت را که من یادم هست اشاره فرمودید، شاید یادتان هم هست که با اینکه من به بلوچی صحبت می کنم و به علت اینکه ما در ایران اسلامی فارس زبان زندگی می کنیم که زبان رسمی فارسی هست، تدریس در مدارس خود ما هم فارس به زبان فارسی می کنیم، مطمئن باشید که حقیر برای صحبت کردن در زبان فارسی مشکلی ندارم. در زمان حیات حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه، زمانی که برادران مهاجر افغانی زیاد در زاهدان حضور داشتند قبل از اینکه برگردند، علمایی از نوابغ علمای افغانستان بود. من در گذری که در اونجا داشتم حضرت مولانا با حسن زن و محبتی که کوچک نوازی که داشتن نسبت به حقیر خیلی علاقه داشتن که من سخنرانی بکنم. حتی یکی از مولوی های اونجا که در زاهدان ساکنه و از در خواندن اشعار و قرائت از من تقلید میکنه و خیلی یاد گرفته و چه بسا که از خود من حالا نقالی و نقل لحن و صوت او بهتر شده، نقل میکنن که جناب مولوی گاهی من خواستن پیش خودشان، خدا رحمتشان کنه جناب مولانا عبدالعزیز را، که بیا چون عبدالرحمن دیر به دیر میاد اینجا، من علاقه دارم به صوت و صدای ایشان، بیا شما اشعار مثنوی و قرائت را با صدای ایشان نقل میکنید برای من بخوان. و بقیه مطالبی که بعد از صحبت های من مولانا در جمع ایراد میفرمودند و در ورای خود من اظهار حسن ظن میکردم، برای اینکه خود ستایی میشه بعد من مطرح نمیکنم و به زبان فارسی صحبت میشد اونجا که مستمعین عادت داشتن به زبان فارسی. بعد از نماز، اتمام نماز، جناب مولانا جلیل الله افغانی که از فارغ التحصیلان هند و الان وزیر آموزش فرهنگ و آموزش و پرورش فرهنگ و علوم اسلامی افغانستان و حکومت برهان الدین ربانی است، این مدت ها در زاهدان بود. ایشان اولین بار بود که با من آشنا شدند و در اون پای سخنان من بودند و زبان فارسی، سخنرانی فارسی من گوش دادند که نوارهایش هم در دست دوستان هست. وقتی که آمدند مصافحه کردند خندیدند و گفتند که دوستان افغانی ما که در چابهار بودند و برمیگشتند میگفتند مولوی بیان خوب میکنه ولی بلوچی صحبت میکنه، شاید ایشون فارسی بلد نیست، ولی ما امروز استفاده کردیم ما به عقیده من، حالا این کلمه هم چون از زبان خود من گفته میشه لذت نداره، ولی ایشون زبانش در رفت گفت که بقیده من شما مسکل خطبا هستی. حسن زن ایشون بود که من لیاقتش ندارم، خدا بکنه اون اهلیتی را که دوستان در ما حسن زنش دارن خدا به ما عطا بکنه. یعنی منظورم اینه که ما برای صحبت فارسی مشکلی نداریم، منتها دلیلش اینه که ما فکر کردیم تعداد این حضرات خیلی نادر و کمی در مقابل اکثریت برادران بلوچی، که اولا همین بلوچی که ما صحبت میکنیم خیلی ها داریم که شاید مطلب ما را اون عزیزان فارسی زبان به دلایل بینش اجتماعی بیشتر و یا آشنایی با اون کلمات که ما تلفظ میکنیم زودتر میگیرن تا خیلی از بلوچهای خود ما. ترجیح دادیم که بلوچی صحبت کنیم، گفتیم مشکل اون عزیزان تقریبا حل، ولی اینها بیشتر مشکل دارن. اما از طرفی دیگر این میخواستم عرض کنم که نامه ای ما داشتیم چند سال پیش، همون حال هاش 3 سال پیش یا 4 سال پیش، که با همین بلوچی که من صحبت میکنم، چون احیانا کلمات فارسی که جزء بافت تکلم ما قرار گرفته احیانا تکرار میشه، بعضی از جوانان یک اعتراض نامه ای را داده بودند، درست 180 درجه عکس این چیزی که شما مطالبه میکنید، نوشته بودند که آقای مولوی سخنرانی شما به جای اینکه بلوچی خالص باشه پر از کلمات فارسی است. باز این شعر را اضافه کرده بودند، شعر بلوچی را، که بلوچی میوتی شهد این زبانه. این هم بقیده من افراط محض و ارق قوم فرستی، زبان فرستی یا به تعبیر مدرنش ناسیونالیستیه، بی جا و خیلی بی مورد تقریبا. در هر صورت نهایت جواب نامه این عزیز اینه که ما اگر بدانیم واقعا شرکت کنندگان نماز جمعه فارسی زبان ما که بلوچی نمی فهمند به تعداد متنابی هستند، ما حاضریم زیر قولمان نزنیم، حداقل هم که باشه به نسبت جمعیت، حالا دو جمعه ای که بلوچی صحبت میکنیم سومینش فارسی صحبت کنیم. ولی من اینجا گله دارم، یا فارسی اهل سنت فارسی زبان در اینجا از کارمند یا غیر کارمند یا کم داریم، یا این عزیزان کم لطفی میکنند یا به نماز جمعه اهمیت نمیدن، که تقریبا این شکش هست. در واقع این بود گله من که قبلا عنوان کردم. از همین منطقه بیرجند زمانی خود من تصور میکردم که ما 2-3 نفر، حداقل 4-5 نفر بیشتر نداریم، ولی عزیزان علمایی که با ما از بیرجند یا تماس می گرفتن تلفنی یا اینجا که می آمدند یا گاهی می دیدیم که آقا پدر بزرگوار بابای بعضی از آقایان تشریف آوردن دیدن برزندانشان و ما خدمتشان رسیدیم به ما افتخار دادن آمدند صحبت کردند و آمار نسبی که به ما دادند تنها در اداره برق گفتن تقریبا ما مثلا اینقدر به این تعداد از منطقه جلغه سنی نشین و گزیک و از بیرجند کارمند داریم اینجا مشغولند. ولی این از این عزیزان نمیدانم ما به چه تابیدی که بر نخوره برای دوستان گله بکنم. خب اعلام موجودیت نمی کنند، در نمازها کمتر شرکت می کنند، در نمازهای پنجگانه ما اینا را نمی بینیم که جمع فشرده تر ما احساس بکنیم. حتی در ملاقات های خصوصی فقط عده‌ای از دوستان ممنون هستیم که دیروز به عنوان مراسم رسم منطقه و مملکت و دنیا به عنوان بازدید اید عنایت فرموده بودند، یک تعدادی تشریف آورده بودند که اینا بیشترشان تقریبا به عقیده من یا حداقل نصفشان غیر کارمند افرادی که در کارهای آزاد مشغولن بودن تشریف داشتن و در یک عید دیگر هم تقریبا همچنین یا دو عید دیگر فقط ما متوجه شدیم که تعداد زیادی از این برادران داریم. ولی علاوه بر این در نمازهای پنجگانه اگر ما شرکت فعال نسبی این عزیزان را ببینیم یا در موارد دیگر در جمع ها عزیزان شرکت بکنند ما بیشتر به این مسائل پی میبریم که ما برادران زیادی داریم. حالا در ایران اسلامی که تأکید هست بر اینکه عزیزان در نمازها شرکت کنند، دستور رهبر نظام هست و برنامه اقامه نماز رو این سرمایه گذاری داره میشه الان در کشور. یکی از ویژگی های یک حکومت اسلامی را قرآن بیان کرده، اینه که وقتی اونا به حکومت میرسند اقامه نماز میکنند و مسئولین ما میخوان که مصداق این آیه باشند و این کار میکنند. برای این کمیسیون ها تشکیل دادند، نمایندگی ولی فقیه تعیین شده برای این کار. حتی در ادارات گفتند در وقت اداری اقامه نماز بشه. شما چه مشکلی دارید مثلا؟ آیا میترسید اگر به عنوان سنی شما رو بشناسند اخراجتان میکنند؟ یعنی از کار برکنارتان میکنند؟ که هرگز هم چنین تصوری نباید بکنیم. انشالله که ما در نظام اسلامی مسئولین ما روی اصل مساوات و برابری و برادری متکی هستند و همچین مسئله نیست که کسی را به خاطر پایبندی به نماز از کار برکنار بکنند. و چه وحشتی عزیزان دارند، یا اینکه فقط نماز فریضه بر خود فقط نماز جمعه را میدانند. این عزیزان شرکت میکنند و ما بی خبریم و حق اینا ضایع میشود و مطالب را هم نمیفهمند که مطالب را بگیرند. در هر صورت اگر شما عزیزان متعهد بشی، این عزیزی که نامه نوشته، با این عزیزان هماهنگ بکنه و به ما این قول را بده، این خبرش به ما بده که حداقل 100 نفر در روز جمعه از این عزیزان شرکت میکنه، من حاضرم که از 4 جمعه معمولا یک ماه اگر 3 تا نشده یکی را انشالله اختصاص بدم به نطق فارسی خودم، انشالله اگر من توفیق پیدا بکنم و در خدمت شما حضور داشته باشم. این هم در رابطه با این نامه. و دیگه با توجه به پایان وقت از جواب مسائل معذوری، مگر اینکه تقاضای های دعای چیزی باشه. عزیزی تقاضا فرمودن که پسر بچه 7 ساله دارد که مدت 4 سال می باشد فلج است، از دکترها متخصصین دارو همه این چیزها تقریبا عاجز مانده است و الان متوجه به خداست و از شما هم درخواست کرده است که در خانه خدا آمده اید در این روز بزرگ. دعا کنید که خداوند متعال سلامت و صحت را برای پسر این عزیز متقاضی دعا باز بگردانه. امیدواریم خداوند متعال این عزیز را و تمام بیماران را که در رابطه با بیماری تقاضای دعا کردند و همه اونا که تقاضا هم نکردند همه را خداوند متعال شفای عاجل و کامل عنایت بفرمایید. مطلب بعدی هم تقریبا همین. این جانب حاجی شیخ پیربخش عرض مینام، چون برادرم حاج شیخ محمد در اول ماه رمضان رحلت نمودن، از تمام شما یان بزرگان دین نمازگزاران دعای مغفرت دارم. ما متاسفانه این جریان من غیر مستقیم، حالا گله بکنین که این دوستان طبق رسم بلوچی که خوب نه به نامه ای نه کلی نه تلفونی کم لطفیش کده که ما را خبر دار بکنه، با اینکه از میان من بدون رو درواسی بگوشن تمام این بزرگوارانی که به نام شیخ مشهورند و بزرگند و دعاگوی و محترمند، قول ما شما بلوچی شیخانی طولی یا پارچی یا این واجه به عقیده حقیره، کسی که واقعا به اعتبار مسائل دیانتی پایبندترین انسان و فرد بسیار نیک و صالحیت جناب حاجی شیخ شیخ محمد و از دوستان صمیمی ماد، ولی متاسفانه به موقع دوستان ما را خبر نداد. واجه فامیلان و هم جناب شیخ پیربخش صاحب که هم گما رابطه و آشنایی عمیق و قدیمی هست، حتی لطفی نکده اگر کلی حتی به ما بکن، و ما به دلیل ماه رمضان هم موفق نبودیم که تسلیتی حتی برنین، ولی به تنهایی که خبر بودین دیر دعاگو بودتگین، دعای مغفرتین کتا. حالا این واجه تقاضا کتا که در جمع دوستان دعای کنگوی، لذا از شما تقاضا دارین که یک بری الحمد شریف با توجه به کمی وقت و سه بر قلوه الله بانید جهت شادی روح ای عزیز، و امیدواریم خداوند متعال آیی درجات بلند بکن تو مغفرتی بکن و آیی بازماندگان و خداوند متعال صبر و ثواب عطا بفرمان. بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.